المؤمنين اليؤمنان الى الله يملا نفوسهم دم دو ني صفاجي غونغين بي الله هيبنداد بانغال الله كو دوم هيبني بيتالي مابي ودي سا جيوي او جاب الله هيوبي غارينو دو ليدي هيبي كيبي جربو ياجي كيودي بانغال دين مابي عقيده مابي فيمده مابي كونو فوبي ندوتيتاكي هان be njaati tan ko bangal yeso dum don ala fof ko addata dum don sona maade hore mun gila adan tan e dow imanagal dum woni sa jeewi dum woni asimfu minan nas simfun assasa bunyanahu ala taqwa min allah e dum do woni yimbe be mahi ganduda ngorodi imanagal mabbe dow kulul allah e dow ko welata allah ha matun la tanhatin e sa jeewi tiide do ganduda juranta ko hay goto sona allah نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الصنف رنياغي الله يو الله وات من إنهم فوف استفاج قوم إن بأ الله موجوب تابي توابي بانغال هندير وشاد إلي سنغاري أما الصنف الثاني فأسس بنيانه على شفا جرف هار يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يذوب أمام المحنة فلا يتماسك يلعب بعواطفه الخبر البسيط فلا يثبت يطير فؤاده للنبأ الخفيف فلا يسكن فؤاده هواء يعيش موزعا بين هم حياة الحاضر ومفاجآت تنتظر لا تطمئن لقوله ولا تثق في تصرفاته بصره زائغ عقله فارغ أفكاره تائهة مغلوب على أمره لا ينفع في رياضة ولا يعتمد عليه في ساقة جبان مفتون فرار غرار يوم يمان إذا لاقاه ذو يمن وإذا تلقى معديا فعدنان جاب الله سنداري سفسا سفا قدو جاب الله وبنانتون إيمانا غل غل دو تماني والا غل ماها كوي دو فنغو غندو دا فنغو جايغول اي ساما هي هون دو فنغو جايغول اي هيو تنغو فنغو غو يانا مبيد دو ميهن ناتا جايغو اتن مولي الله بواني جاب الله بنغندو دا كانيب دين من انفاوي هن تنغو غندو دا هون دي الكاكون أدونا e dina mun fawi tan ko ma hebe hen hunde en adun in asabahu khairun itma'anna bi so nangi dina tawi hebi hen ganduda mo jeri hibindo hen tawi hebi hen fitina e cadele hebi hen jarbu yaaji tan wop dum woni sa jeewi jabe allah hebe neddo yo gondini allah gondini so allah addi cadele seeda tan ja rutto e shirku en rutto e nyugu rutto e gede bonde de ganduda l'islam jabata allah non wi hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna eyo cikkodon on Allah no woppire mon non tan bion on gogni tan goppe don Allah wi ala o addan jarabu yaka yo wadi han haa anda gonginbe haqiqa be haa anda kadi be gonginnani be e dum woni joomira no holliru ko nani e mo imanagal mo haydo fenane e do fongo jaygol ko ni rewita Allah ko do waylito gol so hebi han mojjere nanga hen so hebi han fitina woppa o woni Allah wi o woni fukkido yeso mun perdi aduna illa karafo so fitini yel seeda ari tan tayan wawa nangitaade wawa nangude Allah yonata dum Allah hejata dum yal'abu bi awatifihi al-khabar al-basir ha sunani hunde tan seeda kabarul seeda tabitta e bernde wonade ko diwade e linnaba al-khafif la yaskun ha kabarul koyfungil wawa dejje fu aduhu hawa bernde de koko yewi ya'ishu mawazzan bayna hammi hayati al-hadir mufaja'atin tuntazar kanyum koko jodi tan hankari gornam e himmenani gornam na wajana jogi ngoja e sokla ngeldo ngurnamili ko wana e mun ko wana e mun ko awa anda ko arata jango kadi anda ina huli ha joni bangal gede bettoje garoje de daminaka dum woni odo sa yitti fudi ndani woto holo kongol makko woto holo goldal makko o woni yiter mun ko o ni yata gonga hakillo ko ko yewi hay hunde ala hen awa ko mi joji ganduda jasi mi joji ganduda chamdi maghlubun ala amri o fiyakum ko ko fala hen dan o won nafata hay batte aw hoto jogi oto yewito makko haye ged aw ko jabanu maftun ko kullu alla pitulindo hay hunde suusa anda gonga suusa halde aha dum do kay ko gonga kono alla fa madha ba'd al haqq illa dalal ala foko woni caggal gonga sona majjere dum do ko gonga aha kay kono aw wada huli yimbe ada huli bandiraabe ada damini aw woni maftun farrar su yi ganduda dan dogan warrar ko ko homta hande ko bange nyamo jango ko bange nano e kala ganduda to kewal heewi ko ton abbi مثل هذا كالشجرة لا جذور لها ولا ثمرة اي فياك اودو سيفماكو ويران كونو لكي نانيكي على فابر كديكي جيبينتا لا تثبت امام الريح تبي تاسو هندو اري ولا تقوى على مقاومة الافات واوا درتادي واوا حبتادي سوشادي لنغاري او كالبناء بلا اساس ولا او ويران كونو نغاندو ما ديناني هاتو بيتان اتاس كونو هاجوني فندو ما ولا كالستو دو وان هاي هوند مغورون دي على لستو ان اندادو سرعان ما يخر سقفه على من فيه yaawi joni joni ɗon ɗon ganduɗa bildindi mabɓo e wonɓe nder mum. O wa kalikun ba'isun mutaraddin, sa yi baɗo noon ko neɗɗo mo jiiɗa fof ko goƴa, awa ko neɗɗo piptiiɗo, awa to jiiɗama fof ko dengi denginde hunde fof ko sikke tan natirta hen. Tasifu biha alfitan tudammiruhul mihan, o woni han kadi so fitanaji keewi keneli mum gaari joni joni ganduɗa kanko o naati o yeehi o majji, joni joni so mette gaari tan kalkamo. In azaltahu lam yara, wa in khatabtahu lam yafham, sa waajimoma o jaɓata, sa haalnima o famata. Wa min albaliyati azlu man la yarawi an ghayrihi wa khitabu man la yafhamu, ina jeyani haya balawuji mbiya no ganduɗa aɗa waajo neɗɗo mo nanata walla aɗa haalde neɗɗo mo famata. Innal mu'mina la yaqifu shamikhan wa huwa yara misla hadhihi shimfi alba'is qad gharika fi shahawatihi alhabita wa fi nazawatihi alkhali'at safila ya'ubbu minha lakinnaha hikmatullahi albaligha التي أرادت أن يقف الإيمان مجردا من الزينة والطلاع عاطلا عن أوامر الإغراء لا هتاف لذة ولا دغدغة شهوة، وإنما هو الجهد ليقبل عليه من يقبله وهو على يقين أنه يريد الله والدار الآخرة، ولينصرف عنه من يبتغي المطامع والمنافع الدنيوية ومن يشتهي بالزينة ويطلب المتاع، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من حي عن بينة. سأجيبه نداني أودو سيفا jeyaɗo Allah gonginɗo Allah so wi ɓeeɗo no mbaydani a wayiyan hunde yurminini jeya neɗɗo ina wumpo ina muti ina lumbo e nder ganduɗa tuyoji mum jasdi kala ko welimo ko ɗum tan woni ko waɗata wonde ɗum ɗo kay ko diine moƴƴo walla ɗum ɗo ko jikku moƴƴo ala kanko ko hawranimo ko tan jeyta tan komo wumpo omo yaaha omo arta ɗum woni hikma Allah tigui jomira subhanahu wa taala addi imanagal waɗi ɗon ndeka imanagal hollata men ndeka awa ko neɗɗo sa woni gonginɗo Allah wonto kanɗa yiyede wonko kanɗa wadde wonka hanani wadde eyi imanagal wona ganduɗa yaade ina husna yimɓe gueɗe ɗo moƴƴani walla ina yaaha in abbitane banggal tuyoji fenade ala imanagal woni hen ko eltude fittano mum woni hen ko neede hoore mum woni hen ko jogade jikkuji moƴƴi wonkomi hanani haalde wonkomi hanani wadde wontomi hanani tawede wontomi hanani yiyede eyi no gande an kadi mbaɗirɗa ɗum ko yidde Allah e galle lakara o eyi ko honnoon kadi imanagal ngal wonir ɗon hono dani ha kadi woppa ɗum ɗon kadi jiɗɗo ɗaminare o ɗaminiɗo kakon aduna o jiɗɗo ganduɗa fenade e abbade tuyoji on kadi abbo hen Allah waɗi imanagal nani serde hakkude yimɓe gonɗinɗo Allah o naata hen yimɓe fo ina jeeya ɗum awa e dow dalilu ko kadi baɗɗo bonande mo ala hen o kadi halko tawa yimɓe fo kadi ina gandi oɗo kay hay sa yi oɗo kay wona diniyanke hay sa yi oɗo ko waɗata koye ko fewnata ko an ɗum ɗo kay julɗo wonani wayata ha huwa ahadu saqitina alladina ma banaw anfusahum banawha ala shafa jurufin harin fanhara bihim sa ƴeewi kadi goto e dokka misal e neɗɗo ganduɗa jaasɗo mahanoɗo mahani hoore makko e dow imanagal o mahani hene dow ganduɗa imanagal kulol Allah sa ƴeewi lamɗo goto no wiya jabala lamɗo hassan o meeɗi nadde l'islam omo ari madina omo arde yimɓe hewɓe kanko omo arde watula e makko yimɓe makko e konuji makko julɓe fof beltimi ɓeyɗo oɗo naati kay awa ma julɓe ɓeydo hewde yimɓe fof jalti jeehi ƴeewoyde mo jeɓe yehi noon no ɓe jiiri mo dani ɓe garti ɓalli mabɓe na maayi ɓe jii han kadi so pucci ɗi o jogui ɗi pucci goɗɗinani hen ɗi mbaɗana ko kange waɗa e ganduɗa dabbugol dabbugol ngol ko kange waɗa hen iɗi kaɓɓodira yaade kanko hoore makko omo waɗi kufuna kange awa ganduɗa o ari ha makko o wi omo yaaha omo hajjoya o yeehi to yetti makka kadi e nder ko hajjata ko omo wango awa gorko goɗɗo yaɓɓimo awa tan o ƴetti silama o taƴi hinere on eyi gorko o yeehi noon woyti on saaha ko lumtogal Umar ibnul Khattab o yeehi o haalani Umar Umar wi yo ar joni joni kanko jaɓala nde o ari nde Umar wima haga koko ɗum ɗone ko woni o wi naam ya amiral muminin innahu taammada waɗa isari falaɗamtu eyi amiral muminin oɗo de o teyi awa o yaɓɓe wudere nde ganduɗa joguinomi de ɗum addani kam firude mo dani walawla hurmatuka la darabtu ma bayna aynayhi bisaybi sinnoni wonano batte tan joganademo hurmo an Umar awa ko silamum gan mi taƴaranno tan hakkude guita makko ɗe foof Umar wi qad aqrata nafsika ma faalta fa imma an turdiya arrajul wa imma an aktassa lahu bihasmi anfik kama faalta bi Umar wi joni ko gueɗe ɗiɗi ɓayra irrima an hoorema a waɗi joni a ƴeewan dokka eddiya makko dokkamo ha ko welatamo ko so ɗum ala mi yoftanoma min de mi taƴa hinerema eyi qala wa kayfa dalika o huwa suqatun wa ana malik o wi jaam Umar ɗum nano wonirta kanko oɗo ko neɗɗo tan simple min komi lamɗo awa hono hinerem taƴirte batte mi taƴi hinere qala Umar radiallahu anhu al islamu sawwa baynakuma l'islam o wi Umar wi ko l'islam fondi hakkude moon falam yara jabala makhrajan illa bi itahi muhla joni kankone ala fof ko faami sona o wi omo yiiɗi woppanede seeɗa haw miijo qalaba muhlatan ila lgad o wi joni yo Umar woppinmo e fittanu makko ɗo e janggo eyi ndeka ɗo e janggo kanko o woni koye ƴettude junngo makko omo nanna e paaɗe makko ɗum woni omo ƴeewano dogiri liyaluda bilfirari leyla o dogiri ummi jamma tan o dogi wa yartadda an dini o woppi hay dini mo nanno l'islamu o yibari l'islam ko dum do woni hen kanko o woppi o saltima ko Allah wi ko wala alim Allah fi khalna sinna Allah andino makko majjere famnam mo dina o anda ko woni hen kanko o do ko mbi ko saqada inda awwal imtihan e exame gadana fu kanko o sami o ganyaki li annal bina lam yu'assas ala taqwa wonno maadi ndi awa ngoro ni fondoma o wada kay do kulul Allah wa innama ussisa ala shafa jurufin har ndi do ngoro ni maha koy do fongu ganda jengol mabbiti mo hen kayfa yaqwa ala al awasif gharsa judranuhu fi turabihi ma'udu kom bi ko hono darorto hono wawata dartoraade ganduda kineeli bippoji ganda lordi lordi ni ganduda tawi asaka ha luggidi woddo yani dum non jaabe Allah tawi annani dum do kay ngandi ndeka bani adama haaju men hande ina mauni e maade pittali men awa mahen pittali men do kulul Allah e do weli Allah awa eden katu jine dum don ina buri hata jingol men nyamde yarde ho e holtude fof dum nare ko jaabe Allah kanden ko andude ganduda e bangal imanagal e hulde joomiraa subhanahu wa ta'ala ko dum woni ko nafata sa jeewi hande sa jeewi wada aduno wayndani awa ina hulbini no feewi awa tawi tan an mahani dum ganda e dina may do kulul Allah tawi jarabu yaaji di ngari tan awa fan dina e dum moli Allah e dum non tawi a mahi may do dum don a hebi mojjara hebi malal en nyaagi joomiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah rukku men faamu e dum no maden gedde kalden ko ina ganduda bayni adam ko haani mahirde hore mun hono kanden fuddoraade hokkande rewnude hen ha imanagal tabite der berde men eden nyaagi Allah yo Allah newnan men ha mbaawen haalde kala ko haali kadi ko hawra hen sawab awa koto Allah iwri kala kadi ko woni hen torompe awa dum non koy fittaanu neddo iw koy fittaanam yi umraade sheedan nyaagi Allah yo Allah yaafo pergitte men min awamil bina'in nafsi at-taqarrub ila Allah bima yuhibb من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وخير ما تقرب به المتقربون إلى الله الفرائض التي فرضها الله جل وعلا وعلى رأس هذه الفرائض توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة نجاب الله نغن نتيو إدم مها في التالمين كدوم جدا هو نفوق إدم بدرو بنغل جمرة سبحانه وتعالى بريحان دي بريحا هرهم دي دوم نغن دي الله فرلين دي جدد الله ودين دومين دي جلاء كونغو دي هاي قولي جوكو سودي أكو فيني kala ko neddo ina yiloro Allah dum don buri mojjude e dum woni faylaji de Allah farli di don faylaji fof hoko woni hore faylaji Allah farle men ha heewi hol fayla gondo hore fof dum woni wottidinde Allah e gongina Allah biya la ilaha illallah kala e demgal ma fiba e berndema yie e gollema sawi la ilaha illallah sawi la ila sawi la arivi biida deweteedo fof ala la ilaha deweteedo fof ala kala deweteedo arivi atabitani dewal gal Allah goto biida illallah dum non bandam ara wad fere ganda hoko woni dewe badana dum Allah goto dewal Allah ko Allah tan jeyi cerno jeya malaika jeya ennabi jeya nelaado jeya ne dewal ko Allah goto rewete e dum woni biida dewete do ala so wana Allah a haadani don de biida wahdahu kanko tan biida kadi la sharika la ala fu mo rendi dewal gal e dewal ma Allah ganda ina jeya hen du'a ko Allah goto ndu ortoda sa du'ori ma ko wana Allah andu a dawi pabitul aborama asami a wadi shirku billah Allah goto du orte sa du orima Allah duawma ha gasi njula e nelado Allah nyago da yurmende Allah kisala Allah yowne do nelabe Allah be dum woni addu anima horema addu anima mojjube ko ni wiete addu orta ko mojjube addu orta ko mojjube mojjo du ante mojjo du ortake bandirabe biyata ko la ilaha illallah dewete do ala sowana Allah kanko goto rewete dum woni tawhid Allah wi faman yakfur bi taguti wa yu'min billah kala jeddudo daagutaaji di gongdini Allah goto o nangi fimde holnide faqad istamsaka bil urwatil wusqa je suratul baqara e ndeka rewde Allah ko ndewata ko Allah goto goddituda daagutaaji sa jetti daaguda waddi dum Allah anda wadi shirku billah ina jaa e dewe he ko Allah goto molete Allah wi mbiye qul a'uzu bi rabbil falaq biye eden moli Allah jeydo subaka o eden moli Allah jeydo yimbe o a'uzu billah eden moli Allah a'uzu bika min hamazati shayatin yewe qur'ana fof no foti kala to Allah wi ya molo yugo ya molo Allah teden nodde ndu eden du'a wuj men nodden Allah Allah wi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha hono foti jiabe Allah hande ina ndu oro ko wana Allah ina ngondira ko wana Allah ina bakkilo e ko wana Allah ina molo ko wana Allah dum do bandirabe ko torompe jiabe Allah kane ko halde dum do e gande woni hore fof ko yimbe ina jiloro Allah ko tawhid tawi tawhid ala don wota tampin hore ma julu nafata korka nafata hajju nafata tawi tawhid ala ngoron islam annabi sallallahu alaihi wasallam nelama duubi no gas e tati duubi sappo foko yo noddu yimbe tawhid yo pam ganduda e ganduda ngotimpago Allah dum non de ko joomira subhanahu wa ta'ala dum woni ko yamiri eyi ɗum woni farillaji ɗi han kadi abbo hen juulu en korka en, so ɗum ɓenni kadi banggal nafilaji nan toon, ɗum ɗon kadi ina ɓaɗina neɗɗo Allah. Summa inna fi nawafili la majalan wasi'an aziman liman arada an yartaqiya ila maratiba aliya. Ganden nafilaji nan toon kadi ina yajna, ina wellita hen ko heewi, kala jiɗɗo kay ngabbude martabaji towɗi. Jomira subhanahu wa ta'ala ɓuural makko e dow makko, domen ina mawni no feewi. ƴeewi annabi sallallahu alayhi wa sallam ina haala men hadis mo hebri jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no ardi e Bukhari. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. ƴeewi ko annabijo wi, o wi jomiraɗo wi jeyaɗam waɗata hunde ko weli kam ha fote waɗa ko hunde nde parlumi e dow mun ko ala fof ko mbaɗanta Allah wela Allah ha fote farillaji ɗi bandiraɗo hade ma heeɗa aɗa nafila ar waɗ farilla taw hade men darnade hunde eɗen cirginani hunde mbiɗen wona sunna wona bida wona farilla, hunde wona sunna wona farilla. Hadema ƴettude ɗum, aɗa haɓire ɗum, aɗa hirjina ɗum, aɗa sinka ɗum, aɗa ganduɗa aɗa farla ɗum ha aɗa fena hen. Ar bandiraɓe ƴeewen farillaji Allah ɗi to. Allah wi ala fof ko jeyaɗo makko yilortomo welimo ha fote ko farli ko. O wi serata noon so farillaji ɗi timmi, serata jeyaɗam kadi ne waɗa nafilaji hami yiiɗamo. ƴeewen so Allah yiiɗima, so Allah yiiɗima malama, Allah heeda e noppima, wona guite ma, wona juuɗe ma, wona koyɗe ma. Kala ko ñaguiɗa Allah rokkuma, kala ko moliɗa mo o molma, e Allah eltanma ɗeɗo gueɗe foof, hankkadi an a perdata. Ɗum noon ina jeeya jeeya ina jeeya e ɓuurol Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. E domen kanko Allah addi nde oɗo dina dewe Allah nani hen ha heewi. Jeeyaɗo Allah kala to gonirɗa ɗo wawi rewde ɗon Allah banggal fiyakuji jamma e ñalawma, won hen ko ndewirta Allah ɓernde ma, wonko terɗe ma ndewirta Allah, sunnaji kaleteɗi nan toon, sunnaji golleteɗi nan toon, won kadi ko ɓerde ma fiɓata tan hay ɗum aɗa heeɓa hen baraji. eyyi ɗum noon jeeyaɓe Allah ndeka kanɗen ko toppita ɗeɗo gueɗe. wa min ahammi binai awamili bina e nafsi min qiyami leylin wa siyami tatawwuin wa sadakatin wa qiraati qur'anin wa dhikrin lillahi ana alleyli wa atrafa annahar la shakka anna hadihi alibada tuqawwi silata bayna alabdi wa bayna rabbi. ɗum noon ndeka jeeyaɓe Allah ganden ina jeeya kadi ko ɓuuri himmude ko ɓuuri wade neɗe men maha pittali men e dow imanagal. ɗum woni ummade jamma ina juula hen, e ummade kadi ina hoora nafilaji e hewde sadaka e janggude qur'ana e siftorde Allah sangaji ñalawma e jamma foof. ɗum no sikki ala hen ɗeɗo gueɗe, kañum woni enɗam hakkude jeeyaɗo Allah e jomum. Allah ala fof no ganduɗa jokkortoɗa e mum haqiqa sona gollema. Allah wi ilayhi yasadul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfau. ko fewde Allah de kungude moƴƴi golle moƴƴe noon ko ɗum ɓamtata ɗum ɗon. eyyi ndeka en seɗen jiilo jokkade Allah yettade Allah ko ɗeɗo golle mbaɗaten. eyyi wona ganduɗa zatiji woɓɓe walla hormaji woɓɓe walla jahiji woɓɓe ala golludewa Allah jomira subhanahu wa ta'ala no wini ya ayyuha alladhina amanu ehe mon gonƴinɓe Allah kuule Allah wabtagu ilayhi lwasila. ƴeewe jokkorgal fewde Allah, so wiyama ƴeewe jokkorgal ɓe jaaha ƴeewoya kaaje ɓe ƴeewa leɗɗe, goto fof ƴeewa ko weli ɗum wiyana waɗa jokkorgal. wonnoɓe koɓe janggani aya o ha gasi Allah wi ko wa jahidu fi sabili, tampe e lawol Allah ko ɗum jokkata, ɗum yettinta mon Allah. tampude lawol Allah nani, siftorde Allah ne hen, janggude ganduɗa qur'ana ne hen, julde jamma ne hen, ɗeɗo gueɗe foof ganduɗa guila e korkaji ha e sakkade, ɗeɗo gueɗe foof ganduɗa ko jahidu fi sabili. Allah wi ko wa jahidu fi sabili, ko ɗum woni Allah firani min hokko woni wasila. wa tuwassiqu ural imana fi lqalbi fa tambani nafsu wa tazku biha wa ta'khudu min kulli naw'in min alibadati almutaaddida bi nasibin fala tamallu wala tas'am. eyyi ɗeɗo gueɗe kañum yettinta men jomira subhanahu wa ta'ala, kañum sembinta fimde imanagal e nder ɓerɗe men, fittanuma maho e dow hen laaɓa awa ko nangga e dewe Allah he leƴƴi kewɗine hen guila e korkaji honon limtirɗen dani. gotel fof daña ko ɓamɗa hen woni a saftata a haaɓata, ɗum woni dewe Allah ɗi. ɗum waɗi jomira subhanahu wa ta'ala wonna ko moƴƴo, waɗi koye limti limtinɗe koɗe façon ngaji kewɗi, awa sa wawa guilɗo tawa aɗa wawi guilɗo. lakin alayna an natanabbah fi hadihi alqadiya ila umur awalan alhadaru min tahawuli alibadati ila ada لأن البعض يعلف بعض العبادات حتى يفقد حلاوتها ولذتها فلذلك تراه لا يستشعر أجرها فتصبح العبادة حركة آلية لا تراها في صمت أو قول أو عمل أو بناء. جاب الله متنا كلا جنون إذا كان فينا دي جدا قد ننتون بنغال دي من الله دي أنت دي دي الله وتوون تدهنون آدي جود من داني. جاب الله وابن جاب انقوا هون دي دي الله هنون واتدهم هنون آدي ني ha ɗum ɗon sa waɗi ɗum honono aadini hankkadi a waasi dakamme gonnoɗo hen o. ɗum waɗi sa ƴeewi jeeya neɗɗo hankkadi ina girbo tan ina waɗa dewe Allah, kono wonno o tawnani jobdi ndi ina ɗon, o tawnani ɗon jobdi ndi, hankkadi dewal ngal wontata tan hankkadi ko terɗe ma ina dillata battinani e banggal ma, wona aɗa haali hen walla mahaɗo walla ala e ɓernde ma. taniyan adamul ihtimam bin nawafili ala hisabi alfaraid li anna albada yukhdiu fa yahtamu bil adna ala hisabi alala wa ma fi libadati dani fayaqumu alleylu masalan summa yanamu an salati alfajiri فليكن لك من كل عبادة نصيب وعلى حسن الله وعلى حسب الأحمية دم نون جاب الله غنن كان ان جاي ترامب من جا جياد الله ان هيمرن نافلاجي نو فيبي nafilaji di o mon hayso gotel hen bocciti mo wiada ko o mo yoba enen kam bangal dum do wiide kam nafila yobde dum tam kam wona hunde farlinaade wona hunde waddinaade kala hunde kay tawi tan wona faylaji di Allah farli yamir yo yobe di ala fo ko batta bangal nafila bocciti ma farida azna sadia farlinaay duuma ya yob en jaa yoga goddo ina himmen jaa yoga yimbe ebe kimiran nafilaji di habe pawide do faylaji Allah di en jaa neddo masalan jaa bani adama do joni ina darani faylaji di nafilaji di awan farillaaji ina nawira caggal jaabani adama goɗɗo jaa yoga jaawi Allah jaa neɗɗo ina dara ɗi kadi juulu jamma darataama waala juulde jamma awa kadi so sanga juulgol fajirgol o ɗaano on saa walla ni o waasa juulode fajiri e dental walla ɗum ɓoccitoomo eeyi ɗum ɗon ina annda ko torompe ina haani kala dewal Allah tawa aɗa jogii heen ngannduɗaa geɗal tawa ngannda kadi ko ɓuri heen himmude e ko rewi heen ngel ɗo ɓuri himmude ngel ɗo rewata heen ɗum noon jaawi Allah falwajibu muqaddam wala shak ina annda kay ko waɗɗi ko ɗum woni ko ardina e dow nafila ɗum ɗon sikke ala ida ta'aradat wajibu no mustahabu falwajibu muqaddam e tawi joni ko waɗɗi nani e ko yiɗa nani awo ganduɗa koko waɗɗi ko ɗum woni ko hunde ganduɗa ardintede e ina jeeya hen ha joni attarkisu ala amali lqulubi wa taqdimuha ala amali ljawarih falqulubu hiya mahallu lfiqhi wa mahallu ltadabur wa mahallu lilm walqalbu maa ljawarih kama talamuna kalmaliki maa ljunun so ɗum ɓenni kadi ƴeewen awa golleji men ɗi ha ñiiɓa e ɓerɗe men taw golleji men ɗi waɗa e nder ɓerɗen mbaɗene nder ɓerɗe men golle ɓerɗe ɗe pawenɗe dow golle terɗe ɗe wonno ko ɓerɗe kañum woni kañum woni banggal faamuya ko toon teskoto ko toon woni gandal ina annda ɓerde waade terɗe ni kono honon laamɗo waade solleteɓe mum dani eyyi annabiji wi ala wa inna fi ljasadi mudga ida salahat salaha ljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada ljasadu kulluhu ala wa hiya alqalbu gande ina e nder ganduɗa terɗe bani adama heɗɗere huserene ten sayde moƴƴi awa terɗe ma fof moƴƴa sonde boni fof bona ɗum woni ɓerde min awamili bina e nafsi almoujahada kullu fikratin la yashabuha moujahada fa hiya fi tariqiha ila limhlal wazauban wazawal yaqulu llahu jalla wa ala walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamaa almuhsinin jaaɓe allah ina jeeya hen ha joni kadi ganden ina jeeya ko ɓuuri waade maade pittali men ɗum woni tampude e laawol allah kala miijo kala gollal tawi ɗum alda hen yum waɗir ɗum ɗo yo diina allah yaaru yeeso walla dartude baraji allah moƴƴere allah ɗum ɗon ina anda sikki ala koko tayata koko iwata jomiraɗo wi tawi ko yimɓe tampoɓe laawol allah ɓe allah yumɓe tindinɓe laabi moƴƴere allah wi allah ina wonde moƴƴinoɓe eyyi ko hondani goɗɗo yi won nafsu ka tifli in tuhmiluhu shabba ala hubbi radai wa in tuftimuhu yanfatimi fittandu bani adama way tan kono cukalel ni tawi tan a boyli ɗum a woppi ɗum tan yo waɗ ko yiiɗi awa mawnayi dow hen tawi noon ina anda cukalel ina yiiɗi ganduɗa yi tan ko muynam tawi noon a enti ɗum guila law a elti ɗum a enti ɗum eyyi ento on saa fa jahidi nafsa wa cheytana wa asihima wa inhuma mahadaka nusa fattahimi fittandu kane cheyɗane lundoɓe ha kiisa soɓe laaɓanimane tumɓe anduɓe laaɓata inna stichara almumina inna aljanna mahfufatun bilmakari yatatallabu minhu taqatan aliya mutamassilatan fi himmatin aliya nonde ko gonɗinɗo allah tawi a tini a faami a andi aljanna wiya filti ɗum ko gueɗe ɗe yimɓe jiiɗa meeɗe tawi a nangui ɗeɗon gueɗe eɗen mooli allah a tawi a haaɓe ɗeɗon gueɗe ha ittiɗe yeesoma naata aljanna tawi noon kadi a abbima e tuyoji ma huccimma jeygol eyyi ɗum woni aljanna goto foof ko ɗum woni ko yiɗi ɗum noon gollal ma foof mbaɗirta ko saabu jomiraɗo subhanahu wa taala allah ko wi ko o darata ganduɗa mbadiji moon o darata ko ɓerɗe moon e golleji moon eyyi sa ƴeewi jaaɓe allah hewɓe mbaɗi mo jahada kala ganduɗa ko mbaɗɗa tawi mo jahada tinnare ala hen habde fittanu mum e waɗirde hunde saabu allah awa andu ɗum noon annabi sallallahu alayhi wa sallam wi innama al a'malu bin niyyat gande golle ɗe pawi tan koye anniyaji moon ina wadani bani adam foof ko anniyi eyyi wal amalu bi hayre niyyatin ana gollal fof ngal alda e anniya ko tampere wan niyyatu bi hayre ikhlasin riya kala anniya mo alda e laɓɓingol kadi ko yeyango wal ikhlasu min hayre sidqin haba tawi kadi a laɓɓini ko alda e gonɗingol kadi ha joni ko poussére wontata allah wi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu haba an mansura allah wi min ƴetti kala koɓe golluno golleji moƴƴi fof min nangui min ƴari min beddi ladde hol batte batte ganduɗa ko imanagal ala ko keferagal wonno anniyaji ɗi moƴƴani yaati unasun yawma alqiyamati bi hasanatin amsali jibali tihama yajaaluha allahu haba an mansura ina anda ñande yawma alqiyamati jeeyaɓe allah woɓɓe ne gadda baraji taw iɗi pooti no ganduɗa kaaƴe tihama ɗum woni kaaƴe leydi makka ɗe ɗiɗo baraji fof allah watta ɗi poussére weddo ladde ƴaro tawa kamɓe ɓeɗo jeeyaɓe allah ma annahum kanu yusalluna ma almusallin eɓe juulanno wondude e juuloɓe wa yasumuna ma asaimin eɓe koranno wondude ko hooroɓe ولهم من الليل مثل ما المصل إن وادني بجمع كلا درف بجمع نجول أبن قال وما للمخلصين لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كم ببيرو وني كسب تيلين وتنها نجتيم على جيرتو على جيرو قاتن gere da Allah harminde be memande be badande dum non sa adarewa Allah jamma yala ma tawi an dewal ma Allah njuluma e korka ma dedo gede fof hadani mo wadde ko bon an sa telde hore ma tan awadan bonan ama man nas ubad zuhad nusak yesu yimbe kay ko be rewobe Allah rudibe aduna rewobe Allah no feewi lakin idha khalaw dhannu anna Allah la ya'lamu katiran mimma ya'malun kono tawi tan be teeli be cikkata ma taw Allah anda ko be gollata ko dum non de ka jabe Allah ganden ko anni anni ne Allah sallallahu alaihi wasallam dum woni ko wasi sahababe be ngollu ko gede modde de be ndento gede karmoje de kono aha da dum do sa nangi tan ko jidda fu wat dum don kay jiakaay dinul islam dinul islam ari ko yamirde ko modje hadde ko boni ha huwa sallallahu alaihi wasallam ta jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawalde ne wi tabuk min al madina bi jayshin qawamuhu 30000 fi sahar yabidu fiha al bid wa yadhi'u fiha al zakiy wal balid waqt usra wa waqt shiddatin wa har ودنو ثمار بالمدينة ومشقة عظيمة في سفرهم بلغت فوق ما يتكلم المتكلم حتى إن عمر رضي الله عنه لا يقول لقد أصابنا عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع يبي النبي صلى الله عليه وسلم أمو إسحاب مكوي بن جهة والدنا ويا تبوك مؤمي مدينة أمو وند إسحاب بهك تفان تتي أجنر غورك ابن جهة ابن نات إن عند سهر لاول آلا نور سهر نوي ولد no way woddude hayne do jojjo no way wemde hen majje hena wanta yitu awa on sa kadi cadeene kewi sahabaabe on sa yaajende heewani no feewi ina wuli on sa kadi madina ko sanga kawli besnoje fo na fuddi bendude on sa to wuro weli eto bubri weli joodaade do kono kambe annabi sallallahu alaihi wasallam batte yidde wadde jihad dum won tampude lawol Allah be ngummi e be jahangal do dangal kala no miijira ga e bangal tampere andu ina foti non walla ina buri don ha Umar radiyallahu anhu mahalana men o wi wallahi dom gan hebi be ngal do dangal o wi haɓe cikki mataw daɗe maɓɓe ɗe gondi koye tajje hatta inna arrajula yanzilu an ba'irihi fa yanharu fa ya'tasiru farakhuhu thumma yashrabu o wi goto maɓɓe ɗom ɗa haronka ko yari ha nanga gelobel mun hirsa wona hamde fulkuru ndu e kuusi o beele ma heɓto ndiyam ko yari wa anhuma kafalu raji'ina mansurin wa indama kafalu jonde ɓe jeehi ɓe garti hankkadi ɓe garti haare ɓe garta annabi sallallahu alaihi wasallam haalniɓe ka ɗo haala ɓe gonde tampere mawde annabi ji wiɓe inna bil madinati aqwaman ما سرتم مسيرا ولا قضعتم واديا ولا وطئتم موضعا يغيظ الكفار إلا كانوا معكم حبسهم العزم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة قال نعم وهم بالمدينة إنهم ولا شك أقوام حسنوا نياتهم سأجيب بن قرتها بن جرتها ببادي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والله يمبنا مدينة إذا نقفهم بمدينة إن جهان فوياد en tajando fu barul en ganda jabbando fu nokku ina metta kefero sona be gonde men kala ko hebdem baraji bi kebi hono mun be bi jam rasulullah ben goni ko madina wi an habbe goni ko madina ala foko hadde bi adude men sona gantu dum non de ko jabal ina anda be do ala foko kibir dum no sona mojjude anniyaji be ngare annabi sallallahu alaihi wasallam bi kambe bi jitan ko jobar eto be baddi annabi ji wi ala dum non kambe goto fu hoti rutti be gona gite mabbe na ngaddi gondi dum non de ko jabe allah kan en ko mojjinde anniyaji men bayri en gari haado mawdu o won ko heddi hen awa kono hatta bayri er men yottima ko do kanaten hande eden nyaagi joomara subhanahu wa ta'ala yo alnewna men kadi sa'a goddo ha jottino yen eden biya wattan haala men rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina